Samsung z sandbarem za 1 zł. Szczegóły akcji w regulaminie na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest południe, niedziela, 2 czerwca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Mieszkaniec Częstochowy utonął w warcie w czasie spływu kajakowego. Święto Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie rozpoczyna się uroczysta msza. Złoto dla Polaków na Mistrzostwach Europy w Lucernie. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności utonięcia 35-latka w Warcie. Do wypadku z udziałem dwóch kajakarzy doszło w czasie spływu w miejscowości Zakrzówek Szlachecki w Łódzkiem. Według wstępnych ustaleń dwóch mieszkańców Częstochowy wpłynęło w rejon zapory hydrotechnicznej, gdzie ich kajak wywrócił się. Rejon zapory jest objęty ścisłym zakazem kąpieli. Udało się uratować jednego z nich. Policja przestrzega, pływając żaglówkami, łódkami czy kajakami, trzeba pamiętać o założeniu kapoka, pod żadnym pozorem nie wchodzić do wody po alkoholu. Gdański kościół świętych Piotra i Pawła uratowany. Strażakom udało się opanować ogień, który wybuchł rano nad zakrystią świątyni. Spaliło się 200 metrów kwadratowych dachu. Ocalał ołtarz i wyposażenie kościoła, mówi pomorski komendant wojewódzkiej straży pożarnej Tomasz Komoszyński. Na szczęście udało nam się te straty ograniczyć do minimum. W kościele jest mała ilość wody, tam pożar się nie przedostał. Udało nam się ewakuować wszystkie dzieła sztuki, one są zabezpieczone w nawie głównej. Dodatkowo zabezpieczyliśmy też ołtarz główny, no, za pomocą folii, tak żeby ewentualnie jakieś tam strumienie wody nie uszkodziły tego ołtarza, ale nie ma wewnątrz kościoła praktycznie żadnych uszkodzeń. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru. Gasiło go 28 jednostek straży pożarnej. Szefowa SPD rezygnuje ze stanowiska. W specjalnym oświadczeniu skierowanym do władz Andrea Nales poinformowała, że w związku z zaistniałą sytuacją po porażce wyborczej do Parlamentu Europejskiego rezygnuje z funkcji szefa partii i przewodniczącej frakcji w parlamencie. W oświadczeniu Andrea Nales przyznała, że w ostatnim czasie jej przywództwo w partii było często kwestionowane. Jak podkreśliła, bez zaufania członków partii nie można brać odpowiedzialności za odbudowę partii. Tak więc złożę rezygnację z funkcji przewodniczącego SPD, a we wtorek z funkcji szefa parlamentarnej frakcji socjaldemokratów, napisała w oświadczeniu Andrea Nales. Ustępująca przewodnicząca wyraziła nadzieję, że SPD już pod innym przywództwem będzie w stanie odbudować zaufanie i wzajemny szacunek. Nasz kraj potrzebuje silnej socjaldemokracji, napisała Nales, życząc swoim następcom powodzenia i sukcesu. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Za wielkich pasterzy Kościoła, świętego Jana Pawła II i prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego dziękują w tym roku wierni. W świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie rozpoczyna się właśnie uroczysta msza z okazji Święta Dziękczynienia. Jest tam Karol Dermoros, z którym mamy połączenie. Tegoroczne Święto Dziękczynienia jest pełne symboliki związanej ze świętym Janem Pawłem II i prymasem Stefanem Wyszyńskim. Uroczystej mszy świętej dziękczynnej przewodniczy wieloletni sekretarz papieża Polaka, kardynał Stanisław Dziwisz. Do Świątyni Opatrzności Bożej dotarli też uczestnicy 11-kilometrowej pielgrzymki, która rozpoczęła się rano przy placu Piłsudskiego, dokładnie tam, gdzie 40 lat temu byli zarówno Jan Paweł II i prymas Wyszyński. Są dla nas wzorem do naśladowania i w ogóle patrioci wielcy, wielcy chrześcijanie, no i coś tu dużo powiedzieć. Święci wielcy też. Jan Paweł II, tyle co on przeszedł i tego ducha po prostu nie utracił. A po mszy na Błoniach przy Świątyni Opatrzności Bożej wielki piknik rodzinny, jedną z atrakcji wierna replika samochodu papieskiego z 1979 roku. O czym mówił Karol Darmoros, dziękuję. Mamy złoty medal na Mistrzostwach Europy w Lucernie, zdobyli go wioślarze Mirosław Ziętarski i Fabian Barański. Drugie miejsce zajęli Szwajcarzy, trzecie Rumuni. Wcześniej srebro w jedynce wagi lekkiej wywalczył Artur Mikołajczewski. Polak przegrał z Węgrem, trzecie miejsce zajął Włoch. Wczoraj powtórka półfinału Mistrzostw Świata, dziś finału. Polscy siatkarze na koniec katowickiego turnieju Ligi Narodów zagrają z wicemistrzem świata Brazylią. Brazylijczycy do Katowic nie przyjechali w najmocniejszym składzie, ale przecież mecze z biało-czerwonymi zawsze są na najwyższym poziomie. W ostatnich latach bilans spotkań tych reprezentacji jest wyrównany, jednak te najważniejsze mecze wygrywali Polacy. Zwyciężyli Brazylijczyków dwukrotnie w finałach Mistrzostw Świata. 5 lat temu, tutaj w Spodku, a także rok temu. Wczoraj Brazylia w meczu Ligi Narodów w tiebreaku pokonała Australię, ale stracone punkty z teoretycznie najsłabszą drużyną turnieju są na pewno niespodzianką. Początek meczu Polaków z Canarinhos w Spodku o 17. Z Katowic dla Trójki Kuba Niziński. Wcześniej, bo za 2 godziny rozpocznie się mecz Australia-Stany Zjednoczone. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 21 stopni w Suwałkach do 28 w Zielonej Górze. Po południu przelotnie popada na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce, w województwie łódzkim i na Opolszczyźnie. Lokalnie zagrzmi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując najnowszy smartfon Xiaomi Redmi 7 o pojemności 32 GB zapłacisz tylko 699 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czterdziesta rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. 3 czerwca, Gniezno. Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży polonijnej na wzgórzu Lecha. W dziejach kultury polskiej odzwierciedla się dusza narodu. Żyją w nich jego dzieje. Jest ona nieustającą szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. Właśnie dlatego też umie stawiać wymagania, umie podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować. Moi drodzy, te słowa mówi do was człowiek, który swoją duchową formację zawdzięcza od początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce, plastyce, teatrowi, polskiej historii, polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom, polskim uniwersytetom. Pragnę dziś stanąć przed wami z tym dziedzictwem jako wspólnym dobrem wszystkich Polaków, a zarazem z wybitną cząstką europejskiej i ogólnoludzkiej kultury. I ten człowiek prosi was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu. Uczyńcie je podstawą swojego wychowania. Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy. Przechowajcie to dziedzictwo. Pomnóżcie to dziedzictwo. Przekażcie je następnym pokoleniom. 40. rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, 2 czerwca, 7 minut po 12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Właściwie można powiedzieć, że głównym bohaterem naszego dzisiejszego spotkania jest Sebastian Bergman. Niemożliwy, pełen wad, ale bardzo błyskotliwy i skuteczny do bólu psycholog, profiler policyjny, współpracujący z Krajową Policją Kryminalną w Sztokholmie. Sebastiana i jego kolegów z Policji Kryminalnej napisali Michael Hjort i Hans Rosenfeld, obaj przez lata związani z telewizją. A seria kryminalna o Sebastianie Bergmanie, licząca już 6 tomów, wydana w ponad 20 krajach, okazała się wielkim sukcesem. Hans Rosenfeld i Michael Hjort będą dzisiaj gośćmi ABC Popkultury. Rozmowa z nimi już za chwilę. Pojawi się też tuż przed 13 wątek komiksowy i to wątek słowiański. Dodajmy, katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres, pod którym można się ze mną skontaktować. Jesteśmy też na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje i ABC Popkultury, zestaw powiększony, jest również na Facebooku. Tytuł audycji to także nazwa profilu. Zaczynamy dzisiaj od piosenki, która już wybrzmiewała parę razy w ABC Popkultury, bo znalazła się na ścieżce dźwiękowej znakomitego szwedzkiego serialu, szwedzko-duńskiego właściwie, Most nad Sundem. Dzisiaj pojawia się dlatego, że Most nad Sundem współtworzył razem z Kamilą Algren nasz dzisiejszy gość Hans Rosenfeld. Thank you.

muted whisper the things you feel. Choir of Young Believers, Hollow Talk, to piosenka, która kończyła każdy odcinek Mostu nad Sundem, a kiedy pojawiało się to intro, to wiedzieliśmy, że już niczego dziś więcej się nie dowiemy, że już pora na napisy i muszę powiedzieć, że spokój i subtelność tej piosenki jest dość zwodnicza, bo Most nad Sundem to taki koronny przykład Nordic Noir. A dzisiaj w ABC Popkultury ta piosenka przekornie na początek. Zapraszam Państwa na spotkanie z Hansem Rosenfeldem i Michaelem Hjortem. Hans i Michael to twórcy serii kryminalnej o Sebastianie Bergmanie, a spotkaliśmy się przy okazji warszawskich targów książki, ale to już było popołudnie, po wszystkich spotkaniach. Kiedy opowiedziałam im trochę o audycji, w której nasza rozmowa będzie wyemitowana, to Hans Rosenfeld zapytał, a co myślisz o ostatnim sezonie Gry o Tron? I zgodziliśmy się w najważniejszych kwestiach i to przełamało lody, jeśli w ogóle jakieś lody były na początku. Seria o Sebastianie Bergmanie, rozpoczęta wydanymi w 2011 roku Ciemnymi Sekretami, liczy 6 tomów. Ten najnowszy, Najwyższa Sprawiedliwość, po polsku ukazał się przed kilkoma tygodniami. Seria została przetłumaczona na ponad 20 języków. Zmiotanym wewnętrznymi demonami i zewnętrznymi przeciwnościami bohaterem, Sebastianem Bergmanem, stała się bardzo popularna i sam bohater też stał się bardzo popularny. Więc zaczęłam od pytania o spotkania z czytelnikami, które się odbywają w całej Europie. Jakie pytania padają najczęściej? Hans Rosenfeld. Najczęściej chyba pojawia się pytanie, które jest jednocześnie życzeniem, czy on kiedykolwiek będzie szczęśliwy, albo przynajmniej osiągnie jakiś względny spokój, czy jeszcze kiedyś będzie zadowolony z życia. To jeśli chodzi o książki, ale jeszcze częściej jesteśmy pytani o pracę w duecie. Obaj i Michael Hjort i Hans Rosenfeld mają wieloletnie doświadczenie telewizyjne. Michael jest scenarzystą i producentem między innymi filmów telewizyjnych o Kurcie Wallanderze na podstawie kryminałów Haniga Mankella, a Hans, jak już wspomniałam, napisał razem z Kamilą Algren scenariusz Mostu nad Sundem, ale także razem napisali scenariusz Netflixowej Marcelli z Anną Friel w roli głównej. Pisali dużo, także sitcomy, także seriale obyczajowe, no ale skąd się wziął ten duet Hjort-Rosenfeld? I skąd się wziął Sebastian Bergman, bo chyba się wszyscy zgodzimy, że taki bohater jest kluczem do sukcesu serii kryminalnej. Czy Sebastian od początku miał być bohaterem książki, czy może w pierwotnej wersji napisany został dla telewizji? Znowu zaczyna Hans Rosenfeld. We did create Sebastian for a TV, series. We worked together on a project. Sebastian miał być bohaterem serialu. Pracowaliśmy razem przy jakiejś produkcji, w której grał Rolf Lassgård i chcieliśmy dalej razem pracować, więc stworzyliśmy postać specjalnie dla niego. Właśnie kończył swój 10. z rzędu film, w którym grał sympatycznego policjanta i poprosił nas, żeby ten bohater nie był policjantem i żeby nie było łatwo go polubić. Wtedy pojawił się ten policyjny psycholog, którego niełatwo polubić. To nie lada wyzwanie. Napisaliśmy projekt, przedstawiliśmy go w telewizji, a oni go nie chcieli. A my już polubiliśmy i tego bohatera, i tę historię, więc postanowiliśmy, czy raczej ty zaproponowałeś, sprawdźmy, czy da się z tego zrobić książkę. A więc to ty, Michael, jesteś za to odpowiedzialny. Zawsze lubię próbować nowych rzeczy. Jeśli masz dobrego bohatera i dobrą historię, nie możesz się tak łatwo poddać. Musisz udowodnić, że telewizja się myliła. Przekora zadecydowała o rozpoczęciu pracy nad książką i chęć udowodnienia telewizyjnym decydentom, że się pomylimy. No ale cóż, udało się, decydenci się pomylili. Trzeba też zaznaczyć, że ten telewizyjny film o Sebastianie Bergmanie powstał już ze wspomnianym Rolfem Lassgårdem w roli głównej. Ale jak ten film miał się do książek? Czy to była ekranizacja, czy coś niezależnego? Michael Hjort. To bardzo skomplikowane. Rzeczywiście dwie pierwsze książki były podstawą scenariusza 90-minutowego filmu, a potem powstały jeszcze dwa filmy telewizyjne z tymi bohaterami, ale nie na podstawie książek. Straszny bałagan. Bo oczywiście, kiedy książki okazały się sukcesem, telewizja sama się do nas zwróciła. Okej, zrobimy to. więc pisaliśmy równolegle scenariusze i kolejne tomy. To nie do końca się udało, ale czegoś się nauczyliśmy. Więc teraz planujemy serial na podstawie cyklu, ale dopiero kiedy cykl będzie zamknięty. Mamy nadzieję, że odbudujemy tę historię na ekranie, ale najpierw skończymy książki. Planujemy jeszcze co najmniej dwie. W sumie ma być 8. A potem wrócimy z Sebastianem do telewizji, ale z nową obsadą i nowym scenariuszem. Na serial na podstawie cyklu jeszcze trochę poczekamy. Warto się przy tym na moment zatrzymać, bo jeśli ktoś zna tę serię o Sebastianie Bergmanie, wie, że te książki są napisane właściwie telewizyjnie, z braku lepszego słowa powiem, wizualnie. Czyta się je tak, że widzi się jednocześnie tę fabułę. Przynajmniej ja czegoś takiego doświadczałam czytając, więc moje kolejne pytanie dotyczyło tego, jak te lata telewizyjnych, bardzo różnych doświadczeń, wpłynęły na pisanie Michaela Hjorta i Hansa Rosenfelda. To nam bardzo pomaga, jeśli chodzi o konstrukcję historii. Michael jest w tym dużo lepszy niż ja. Wie, kiedy potrzebujemy jakiegoś zwrotu akcji, nowej energii. To właśnie płynie z jego telewizyjnego doświadczenia, kiedy siadamy do drugiego czytania i uznajemy, że historię trzeba trochę podkręcić. Zwykle sprowadza się to do znalezienia nowego ciała. Zabijamy kogoś i dostajemy nowe motywy, nowe podpowiedzi, nowych podejrzanych. Samo pisanie, ale rozkładanie akcentów, poszczególnych elementów fabuły, to płynie z naszego telewizyjnego doświadczenia. W scenariuszu piszesz tylko dialogi i krótkie opisy scen, a tutaj nagle okazało się, że możemy pisać o zapachach. W scenariuszu nigdy nie pisałem o zapachu. Można powiedzieć, że zaczynamy podobnie, od samej historii, a potem dodajemy dużo więcej słów. Czytałam gdzieś, że wśród tych telewizyjnych wpływów jest też terminologia. Podobno wciąż zamiast rozdział zdarza wam się mówić odcinek albo scena. Tak, cały czas piszemy sceny, w dodatku ciągle pisząc, montujemy, robimy cięcia, zamiast po prostu przewracać kartki. Właściwie nigdy nie używamy słowa rozdział. A powinniśmy. Niedawno spotkałem się z naszą wydawczynią i ona też zaczęła mówić o scenach, więc albo to się zaczęło przyjmować, albo uważa, że scenariusz, który piszemy, jest bardzo filmowy. Ona też mówi o scenach, a pracuje w wydawnictwie. Mam wrażenie, że i Hansowi, i Michaelowi też poczucie humoru bardzo pomaga w pisaniu i w pracy razem. O tej pracy razem jeszcze porozmawiamy. Na razie robimy przerwę. Do rozmowy za chwilę wrócimy. Fight for and leave. sekund. Jeg har rest til vokset tiden blivet ung. To zespół Kent w szwedzkiej wersji językowej piosenki Music Nonstop, a my wracamy do rozmowy z twórcami serii kryminalnej o psychologu i policyjnym profilerze Sebastianie Bergmanie. Moimi gośćmi są dzisiaj Hans Rosenfeld i Michael Hjort. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. I have to ask. The most banal question about your. Muszę jednak zadać to banalne pytanie o waszą współpracę. Jak to działa? Jaki jest rytm tej współpracy? Mówicie w wywiadach o tym, jak dzielicie się obowiązkami, nawet bohaterami, ale kiedy zaczynacie nową historię? Co musicie zrobić razem, a czym zajmujecie się osobno? When you start a new story, what do you have to do together, and then what is, you know, your individual responsibility? We have two main lines, right? We have the book, the episode. The plotting. That has one plotting. W każdej książce mamy dwie główne linie narracyjne. Jedna to aktualna sprawa kryminalna, druga to kontynuacja perypetii bohaterów. Więc po pierwsze musimy znaleźć sprawę, jej początek, przebieg i rozwiązanie. Jest ciało, jest morderca. Znalezienie ciała prowadzi do schwytania mordercy. Po drugie jest ta nadrzędna, dłuższa opowieść. W którym momencie spotykamy bohaterów, co wydarzyło się w ostatnim odcinku i dokąd to powinno nas zaprowadzić. Więc zawsze na początku musimy ustalić, co wydarzy się w życiu naszych bohaterów. I to będzie miało ciąg dalszy w kolejnych książkach. I jak przebiegać będzie kryminalna historia, którą zamkniemy w tej konkretnej części. Oczywiście historia morderstwa jest motorem akcji, ale to bohaterowie sprawiają, że za nią podążamy. To oni są interesujący. Czytelnika nie interesuje dalszy los mordercy. Interesuje go, co spotka w życiu Billiego czy Wanie. To nasze dwa pierwsze kroki, które rozpisujemy w fabułę. And then we beat it out as a storyline. And that we do together. So and then when we've beaten out. I to robimy razem. I kiedy mamy za sobą może nie całość, ale większość pracy związanej z rozwojem akcji na poszczególnych etapach i rozwojem postaci, rozchodzimy się do swoich domów i właściwie nie spotykamy podczas pracy, ale dużo rozmawiamy przez telefon. Pod koniec pracy spotykamy się znowu wszystko przegadujemy, sprawdzamy, czy nigdzie się nie zdublowaliśmy, a potem ja zabieram całość i siadam do pracy z redaktorem. Mamy różny styl, więc zanim książka zostanie zredagowana, widać, że pisały ją dwie osoby. Do mnie należy ta końcowa redakcja, która przekształca tekst w jeden głos. Robię to ja z naszym redaktorem, bo Michael nie cierpi tego etapu. Więc jesteśmy razem około miesiąca na początku i około 2 tygodni na końcu. To wszystko. So we're together for 3 weeks, a month in the beginning, and about 2 weeks at the end, and that's it. Nie da się nie zauważyć, siedząc nawet przez kwadrans przy jednym stoliku z Hansem Rosenfeldem i Michaelem Hjortem, że rozumieją się doskonale, uzupełniają się i po prostu się lubią. Zapytałam Michaela i Hansa, gdzie się zaczynają konkretne historie? Każda jest w innym miejscu Szwecji, każda dotyka innych problemów. Czy początkiem są jakieś informacje prasowe? Michael Hjort. I think we actually, you know, we're very television oriented, very story. So I think we think genre, you know, like we did My rzeczywiście mamy bardzo telewizyjne przyzwyczajenia. Myślimy gatunkiem. W pierwszej książce coś, co wydaje się historią rytualnego mordu, przekształca się w dramat rodzinny. W drugiej mamy naśladowcę seryjnego mordercy. Przed każdą kolejną książką zastanawiamy się, czego jeszcze nie widzieliśmy, o czym jeszcze nie pisaliśmy, jaka to ma być historia, jaki gatunek. Zbliżamy się do Sebastiana i odsuwamy od niego. I zawsze musimy znaleźć dobry, przykuwający uwagę początek. Przy piątej książce bardzo długo się zastanawialiśmy. Okej, jak znajdą ciało, gdzie ono będzie? Wymyśliliśmy świetne miejsce, ale pozostało pytanie, co mogło się wydarzyć. I wtedy zaczęliśmy wymyślać mordercę. Zawsze jest inaczej. Często zaczynamy od pytania, dlaczego ten człowiek kogoś zabija, co nim kieruje. Znowu przypomina mi się piąta książka. Ustalamy, kim on jest, co go denerwuje i z tego punktu możemy już ruszać. A person who is this and this and is annoyed with this and yeah, okay, we can work with that. To takie odwrotne śledztwo. Dlaczego ktoś zabija? Z zemsty, dla pieniędzy, z miłości albo zdrady. Why would people kill each other? And then we'll find a way why they do that. It could be revenge or it could be money or it could be love or it could be betrayal or it could be. And then we kind of. Pamiętasz przy Niemowie? The whole point is like we wanted to connect Sebastian back to his. Yeah, with a girl. To his. Chcieliśmy połączyć przeszłość Sebastiana ze sprawą, jego dramatyczną przeszłość, jego małą córkę. Więc postanowiliśmy znaleźć pośrednika, dziewczynkę w wieku jego córki, która była świadkiem morderstwa i przestała mówić. Dla mnie to był znakomity początek, bo on musiał znaleźć z nią kontakt. I to wszystko, co mieliśmy na początku. Nie wiedzieliśmy, dlaczego to morderstwo zostało popełnione. Faktycznie, masz rację. W połowie pracy nad książką zupełnie zmienili punkt wyjścia, o czym Michael Hjort właśnie przypomniał Hansowi Rosenfeldowi. Po sześciu książkach, po filmach, przed planowaną kontynuacją, czy mają takie momenty, że mają dość Sebastiana Bergmana, bo przecież jego współpracownicy często mają go dość. I co więcej, czy mają, miewają dość siebie nawzajem? Hans Rosenfeld. No, I have to say no on all of the above. Nie, w żadnym wypadku. Kochamy Sebastiana, naprawdę. W dodatku na tym etapie znamy go już tak dobrze, że całkiem łatwo się go pisze. Nie wymaga to wiele pracy. A z Michaelem rzadko się widujemy, więc też mnie jeszcze nie zmęczył. Z Hansem świetnie się pracuje. Z Michaelem też, zapomniałem powiedzieć. Myślę, że w pracy pomaga nam to, że mamy bardzo różne usposobienia. Inaczej piszemy, mamy odmienne podejście do wielu spraw, lubimy różne rzeczy. Jesteśmy świetnie dobrani, bo ja zajmuję się rzeczami, których Michael nie cierpi. On z kolei pisze jak szatan, przewiduje. Jego pomysły idą różnymi torami, wpada w pisarskie ciągi, czego ja nie mam. Dobrana z nas para. Byłoby dużo trudniej napisać sześć książek z kimś, kto jest do mnie podobny. W naszej odmienności jest nasza siła. It's a great strength that we are so different people and such a different temper. And I think the key thing is like we actually. A z drugiej strony, nawet tak się różniąc, mówimy tym samym językiem. Zawsze porównuję to do malowania. Jeżeli użyję żółtego koloru, on też widzi żółty. Nie wykłóca się ze mną, że to cytrynowy czy kanarkowy. Nie spieramy się o szczegóły. Mamy wspólne punkty odniesienia. Podobają nam się podobne rozwiązania. Oczywiście zdarzają się różnice zdań, ale wciąż jesteśmy w tym samym uniwersum. Nie musimy się kłócić o zasady. Nie musimy tworzyć nowych, bo je po prostu akceptujemy. Nawet jeśli malujemy różnymi pędzlami, kolory są takie same. You see what I mean? So it's the same colors on our, even if our brushes are different, we have the same colors. Michael Hjort i Hans Rosenfeld są gośćmi ABC Popkultury. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Taking all our vows, we are found. Come on, get down. To też ze Szwecji Like Lee, a my wracamy do rozmowy z Hansem Rosenfeldem i Michaelem Hjortem, twórcami kryminalnej serii o Sebastianie Bergmanie. Serii, która wpisuje się w długą i bogatą tradycję Nordic Noir. Od połowy lat 60., kiedy swoje książki o Martinie Becku zaczęli wydawać Maj Sjöwall i Per Wolle, nazywani rodzicami szwedzkiego kryminału, przez Haniga Mankella oczywiście, przez oszałamiającą popularność Stiga Larssona, przez królowe kryminału, różne, dla jednych to Camilla Läckberg, a dla mnie Åsa Larsson. Oczywiście mamy też twórców duńskich czy norweskich, wystarczy wspomnieć choćby nazwisko Jonesbo. A do tego dochodzą telewizyjne seriale, które urzekły publiczność na całym świecie. Most nad Sundem to jest jeden z przykładów. Doczekał się zresztą przecież amerykańskiego i francuskiego remake'u, ale warto też w tym miejscu wspomnieć duński serial For Brydelsen, Zniknięcie, również przerobiony przez Amerykanów na The Killing, więc nie mogłam nie zapytać u źródła, skąd to się bierze? Czy wy oddychacie zbrodnią? Michael Hjort. Nie mam zielonego pojęcia. Dla mnie to nie ma sensu. Pojechałem do Brytanii i pomyślałem, jak tu pięknie. Powinno być jakieś morderstwo. No właśnie, to piękno. Tu chyba tkwi sedno, przynajmniej w telewizji, także w książkach, bo przecież tego piękna tak naprawdę tam nie ma. Poza tym myślę, i to nie tylko moja opinia, że jesteśmy postrzegani jako kraj świetnie funkcjonujący, kraj dobrobytu, więc część tego zainteresowania wypływa z fascynacji pęknięciami w tym pozornie perfekcyjnym obrazie społeczeństwa żyjącego w dobrobycie. A przecież w Szwecji też jest przestępczość. Mam też wrażenie, że jesteśmy dla reszty Europy bardziej egzotyczni niż nam się wydaje. Jeśli się zastanowić, ludzie żyją tu w ciemnościach przez prawie 6 miesięcy w roku. Telewizja pomogła w budowaniu tego wizerunku. Nikt ze sobą nie rozmawia, jest ciemno i w dodatku nie mają zasłon w oknach. Jesteśmy trochę egzotyczni. Jeśli teraz zestawisz to z lekturami z dzieciństwa, widzisz ciemną stronę kraju szczęśliwości spod znaku Astrid Lindgren. To bardzo pociągające. And combine that with the fact that you see a darker side of something that you thought were Astrid Lindgren happy. I think that's very appealing actually. Nasze historie i nasi bohaterowie są zupełnie inni niż w tradycyjnej literaturze anglosaskiej. Są mroczniejsze, głębsze i bardziej niejednoznaczne. Morderca nie jest przesiąknięty złem. Jest skomplikowany i postacie są bardziej skomplikowane. Czytelnicy to doceniają. Na początku tego spotkania z Hansem i Michaelem zapytałam o to, skąd się wziął Sebastian Bergman i wróciłam do tego pytania, rozszerzając je nieco. Skąd wy się wzięliście? Jakie lektury, jakie wpływy kształtowały waszą wyobraźnię? Hans Rosenfeld cofnął się do dzieciństwa. Nancy Drew, wasn't that it? I read all the Nancy Drew books when I was a kid. W dzieciństwie przeczytałem całą serię książek o Nancy Drew autorstwa Carolyn Keane. Wtedy nie wiedziałem, że pod tym pseudonimem kryje się wielu twórców, więc imponowała mi jej wydajność, 2-3 książki rocznie. Czytałem wiele kryminałów. Przeczytałem serię Sjöwall Wolle, pisaną od połowy lat 60., a potem cały Ed McBain i Stephen King. Więc tak, kryminały i thrillery. I horrory, James Herbert, Neil Gaiman, oni wszyscy, od nich pochodzę. W Nancy Drew chyba nikt nie zginął, ale reszta? Zbrodnia, tajemnica i śmierć. To moje rewiry. All of that is where I come from. But usually, yes, crime, nobody really died, I think, in Nancy Drew, but crime and mystery and death, that's where I come from. Pewnie jesteście dumni, że Pennywise jest Szwedem. Oh, yes. Bardzo, świetnie sobie radzi. Jest He's bardzo dobry. Really good. Yeah. No, I didn't really grow up on detective stories, but I liked a lot of horror stories. Dorastając właściwie nie czytałem książek detektywistycznych, ale czytałem mnóstwo horrorów, Stephena Kinga i thrillery. Raymond Chandler, ta stylistyka noir, James Ellroy, bardzo mi odpowiada ten mocny, twardy styl. Kiedy zająłem się produkcją telewizyjną, czytałem ogromne ilości kryminałów w poszukiwaniu tych, które warto zekranizować. Więc to było bardziej czytanie służbowe. Teraz czytam głównie literaturę faktu. To bardziej interesujące i bardziej inspirujące. In some way, when you know the engine, it's really about getting more inspirational than actually getting other stories. I also stopped completely reading crime novels. I haven't read a crime novel in years. Ja też przestałem czytać literaturę kryminalną. Od lat nie przeczytałem kryminału. Pewnie dlatego, że piszemy przez 8 do 10 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. Kiedy mam wolne, wolę poczytać coś innego. Też sięgam po literaturę faktu. Albo komiksy. Ja jestem draniem, jeśli chodzi o książki. Czytam początek, ze 3 rozdziały. Jeśli się nie wciągnę, to zostawiam. Biorę się za następną. Moja biblioteka jest pełna książek, z których przeczytałem około 30 stron. Your library have a lot of library with 30 pages of red books. A to podobnie jak z serialami. Ja zwykle daję szansę przez 2 odcinki. Ja 3. Jeśli się nie wciągnę w ciągu tych 3 odcinków, odpuszczam. Hans, wspomniałeś, że czytasz komiksy. Yes. I'm a very simple person. Jestem prostym człowiekiem. Jestem wielkim fanem Marvela. Czytam prawie wyłącznie komiksy Marvela. No to dość bogata oferta. That's all I do, really. When it comes to comics, it's all Marvel. Kiedy Hans mówił o komiksach, to Michael tylko się uśmiechał, bo sam komiksów nie czytuje. Zbliżał się też koniec naszego spotkania, ale mając uznanych twórców telewizyjnych przed sobą i mikrofon w ręku, nie mogłam nie zapytać o to, co im ostatnio szczególnie spodobało się na małym ekranie. Hans Rosenfeld. I think if you haven't seen it, it in Sweden at least, because it was on the same streaming service, I think there's a comedy called Veep with Julia Dreyfus. Ten serial można było łatwo przeoczyć, bo finał zbiegł się z finałem Gry o Tron. Chodzi mi o VIP, figurantkę z Julian Louis-Dreyfus. To absolutnie znakomita satyra na amerykańską politykę, trzymająca poziom do samego końca. To polecam z czystym sumieniem, choć może być to doświadczenie niepokojące, bo w pewnym momencie zaczynasz podejrzewać, że oparli to na faktach. To jest fenomenalne. No i jeszcze pierwsza szwedzka produkcja Netflixa, Ruchome piaski. Miałam okazję rozmawiać z twórcami, m.in. scenarzystką Kamilą Algren, twoją partnerką przy Moście nad Sundem. Ale to nie dlatego polecam ten serial. Jest naprawdę znakomity i trzyma w napięciu. I ma coś, co zazwyczaj w szwedzkich produkcjach się nie udaje, bo nasz system sądowniczy jest niewiarygodnie nudny. A 6 odcinek, którego akcja dzieje się w sądzie, na procesie, jest zrealizowany znakomicie, jak thriller. Siedzi się jak na szpilkach. To osiągnięcie, tak pokazać szwedzki proces. Thriller-like, which is really an achievement when it comes to a Swedish trial. So I loved it. Now you have to recommend. Oh, I don't know. Because of the streaming, I think you should watch old stuff, like every watching. Wydaje mi się, że dzisiaj trzeba korzystać z dostępności wszystkiego na serwisach streamingowych i oglądać klasykę. Na przykład Rodzinę Soprano. Patrząc z perspektywy 2019 roku, widzimy, jak wiele telewizja zawdzięcza tej produkcji, jak wciąż z niej czerpie. Lubię też The Shield, Świat gliniarzy. To imponujące, jak dobre to były historie. It's pretty impressive to see the, the early stuff. And I just finished Game of Thrones, so I binged watched it in like. No i właśnie skończyłem Grę o Tron. Obejrzałem całość w 3 tygodnie. Bardzo mi się podobało. Wcześniej nie widziałem ani jednego odcinka. Nie ma mnie w mediach społecznościowych i nie lubię podążać za tłumem. Ale wciągnąłem się i ostatni odcinek obejrzałem w dniu premiery. Zawsze powtarzam, że warto poczekać do końca serii i obejrzeć całość, bo to zupełnie inne, inaczej wciągające doświadczenie. Tak radzi Michael Hjort. Coś w tym jest. Kiedyś musimy się przyjrzeć w ABC Popkultury różnym metodom oglądania seriali. Na zakończenie spotkania z Michaelem Hjortem i Hansem Rosenfeldem ich najbliższe plany książkowe i telewizyjne. Czy pracują już nad 7 książką z serii o Sebastianie Bergmanie? Not at the moment. I am writing. Ja piszę teraz swoją pierwszą książkę bez Michaela. To ma być. Pewnie romans. Yes, it's a rom-com actually. It's a romantic comedy. No, it's not. It's a thriller. Tak, to komedia romantyczna. Nie, kogo próbuję oszukać? To oczywiście thriller. Akcja dzieje się na dalekiej północy Szwecji, w mieście Haparanda. Mam ją oddać wydawcy 1 sierpnia. To mnie trochę stresuje, bo jeszcze sporo pracy przede mną. Potem będę kontynuować ten cykl. Z Michaelem zaczniemy siódmą książkę, a potem zajmę się telewizją. Jeszcze nie wiem co, ale tęsknię za telewizją. Missing television a bit, so I'm going to do that. And we're also shooting. I've created a show called Marcella. Właściwie jesteśmy teraz w zdjęciach do trzeciego sezonu serialu Marcella. Premiera będzie zimą. Of that one, so that will be out in, I guess, sometime this winter. So that's what I'm doing. I am doing a lot of crazy stuff. I mean, basically I finished a big project. Ja robię mnóstwo dziwnych rzeczy. Skończyłem duży projekt wiosną. Szukam inspiracji. Jestem w trzecim akcie. Rozglądam się, myślę o książkach, o telewizji, oczywiście o kolejnej książce z Hansem. Jestem zbyt ciekawy, a wokół jest zbyt dużo interesujących rzeczy. Ale coś się wydarzy. Jakieś królicze nory się pojawią i wtedy w nie wskoczę. Jestem w ekscytującym momencie. So right now it's very exciting phase. A siódma książka o Sebastianie Bergmanie to 2020? Hopefully. Mamy nadzieję, taki jest plan na teraz. Ale zdarzało nam się nie dotrzymywać takich obietnic. So why change that? No, let's under promise and over deliver. Możemy poczekać pod warunkiem, że nie zrobicie tak jak George R.R. Martin. Nie, bez obaw. Raczej będziemy się trzymać 2020. Mieliśmy już 3-letnią przerwę między 5. i 6. książką. To za długo. No więc są bardzo konkretne plany. Michael Hjort i Hans Rosenfeld na okładkach serii o Sebastianie Bergmanie podpisują się jako Hjort Rosenfeld. I muszę przyznać, że to było bardzo miłe spotkanie. Dziękuję Martynie Fabisiak za jego zorganizowanie i polecam Państwu i serię o Sebastianie Bergmanie i, jeśli jeszcze Państwo nie mieli okazji zobaczyć, serial Most nad Sundem. Opuszczamy teraz Szwecję, bo przed 13 jeszcze będzie wątek słowiański, w dodatku komiksowy. A, zapomniałabym. Jeszcze oczywiście mam dla Państwa książki Hjorta Rosenfelda. Proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Nie tylko ostatnią część, więc jeśli ktoś jeszcze nie czytał początku, to też coś się znajdzie. I dziękuję Janowi Niebudkowi i Adamowi Sobierajowi za to, że byli polską wersją językową Hjorta Rosenfelda. to Reznor Ross i Karen O, dziewczyna z tatuażem, amerykańska wersja w reżyserii Davida Finchera na podstawie oczywiście Stiga Larsona. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A teraz wybieramy się do Mirmiłowa i spotkamy się z Kajkiem i Kokoszem w nowym albumie. Królewska Konna to jest tytuł tego nowego albumu, stworzonego na podstawie zapisków niewykorzystanych i pomysłów niewykorzystanych Janusza Chrysty. Autorami komiksu są scenarzysta Maciej Kur oraz ilustratorzy Sławomir Kiełbus i Piotr Bednarczyk. Czekamy również na serial animowany o dzielnych wojach. A Wioletta Myszkowska rozmawiała z nowymi twórcami albumu i z Pauliną Chrystą, wnuczką artysty i założycielką Fundacji Kreska. Szkice, oryginalne plansze, zapiski, farbki, piórka. Praktycznie wszystko to, z czego dziadek korzystał, zostało i mamy zachowane w zbiorach fundacji, którą mam przyjemność prowadzić. Czy to były tylko zapiski dotyczące scenariusza, czy również rysunków? Z tego, co mi wiadomo, to dotyczy to tylko scenariusza. Sławomir Kiełbus, rysownik. Maciek dokopał się jakichś właśnie niewykorzystanych pomysłów Janusza Chrysty. Na zwykłej kartce, pożółkłej, w kratkę bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Nie rzucające się w oczy zwykłe jakieś tam notatki. Jeden to była właśnie śmiejąca się królewna. Maciej Kur, scenarzysta. Ponieważ ja akurat specjalizuję się w zabawnych postaciach kobiecych, to jest coś, co ja mogę zrobić, co akurat w moich rękach będę w stanie to fajnie wykorzystać. Postać Salwy, no to tak powiem, w świeżości, który sam siebie wynika, no bo akurat u Chrysty dominowały postacie męskie. Muszę powiedzieć, że rysowanie postaci kobiecych, przynajmniej dla mnie, jest większym wyzwaniem niż rysowanie postaci męskich. A jak wiadomo, Maciek słynie z tego, że on lubi właśnie wpleść w opowieść bohaterki. Rysowanie w serii w takim stylu, jak to pozostawił w spadku Janusz Chrysta, jest bardzo czasochłonne. To są plansze podzielone na 4 poziomy, tam jest bardzo dużo kadrów, bardzo dużo szczegółów, a jeszcze dodatkowo Maciek Kur, scenarzysta, pisze scenariusze bardzo bogate w postaci, szczegóły. Jest to więcej pracy niż przy komiksach, które miałem do tej pory możliwość tworzyć. Więcej niż się spodziewałem na pewno. Jak się pisało list miłosny do Mirmiła? A przyjemnie, były różne wersje, były. Próbowałem limeryki, starałem się, żeby każdy był w innym stylu i uznałem, że ten, który ma wygrać na konkurs na list miłosny dla Mirmiła, to musi taki być taki bardzo mickiewiczowski, jakoś takie miałem poczucie i tak starałem się, żeby był każdy inny i każdy napisany dobrze. I tam trochę na pewno Tomek Kołodziejczak pomógł, nasz redaktor, bo on też jest poetą piszącym, więc on nam coś tam doradził tam w paru miejscach, że jeden może taki, jeden taki bardziej ten. Akurat zawsze lubiłem pisanie rymów i wierszy, więc dlatego lubię jaka postać Wojawita w Kajku i Kokoszu, bo on zawsze rymem mówi. To są postacie dobrze znane, z którymi wiele osób dorastało. Czy łatwo było wejść w tak duże buty, jeśli chodzi o polski komiks? To są tak duże buty, że ja takie mam surrealne poczucie, że jeszcze do nich nie weszłem, tylko się tam jest z odległości widzę i mówią, żebym nie wszedł. Ja osobiście nie miałem problemu, żeby tworzyć w stylu takim, jaki właśnie pozostawił w spadku pan Janusz Chrysta. Gdy pan Janusz Chrysta jeszcze żył, to on nawet wyraził taką chęć, że gdyby była potrzeba kontynuowania serii, mnie widział jako kontynuatora. Przylgnęła do mnie łatka namaszczonego przez Chrystę. Ja nie muszę się specjalnie zmuszać, żeby tworzyć w tym stylu, chociaż nie jest to styl idealny, co oczywiście skrupulatnie odnotowali fani, którzy dobrze znają serię. Ponieważ tu już robiliśmy wcześniej 2 albumy z krótkimi historiami, więc jakoś tak mogłem przetestować, powiedzmy, na ile moje rzeczy się podobają, czy faktycznie tego ducha czuję. Więc jakoś tak się czułem bezpiecznie i tą długą historię wreszcie pisząc. No jest to wyzwanie duże, ale pamiętam, tak, na tyle kocham ten świat, dla mnie to przede wszystkim było 90% takiej frajdy, ale super mogę coś napisać z Łamignatem, z Mirmiłem, z Bójcerzami, z Kokoszem, a powiedzmy jakiegoś tam stresu, powiedzmy 5%, ale było też takie poczucie odpowiedzialności. Dopiero teraz, kiedy widzę, jaki jest oddźwięk, jakie są reakcje ludzi, głównie pozytywne, to dopiero zdałem sobie sprawę, jakie to były wielkie oczekiwania, że naprawdę wiele ludzi bardzo ceni sobie to, co pozostawił w spadku pan Janusz Chrysta. Jakiś ten rodzaj energii na początku musiał być, że o, jakby kolejna szkoda Kajka, jakby się nic nie zmieniło i dopiero potem weź, ale tym razem będzie trochę inaczej w tej przygodzie. Serial dostał dotację parę dni temu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, zarówno producentka, jak i fundacja. Dziadek zawsze był zafascynowany Disneyem, rysunkami Disneya, animacją Disneya. Jego marzeniem zawsze było zobaczyć swoje postacie na ekranie dużym, mniejszym. Mam nadzieję, że moje działania fundacyjne i chłopaków ode mnie z fundacji pomogą, żeby marzenie się spełniło. Niestety troszkę późno, ale jednak. Pracuje przy tym Rafał Skarżycki. Mamy troszkę Tomka Samojlika od Ryjówki Przeznaczenia. Mamy chłopaków od Nowych Przygód Kajka i Kokosza.